To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 30 października, jest piąta. Trójkowy budzik. Nim stanie się tak. A no właśnie, znowu piątek, sobota albo niedziela. A tu masz ci poniedziałek, 30 października. Przed nami 303 dzień tego roku. Słońce obudzi się po godzinie 6, no to jeszcze godzinka z okładem. Zajdzie po 16, a dzień potrwa prawie 10 godzin. Dziś się Zenobi, Juliana, Klaudiusza i Przemysława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 5 minut po godzinie 5. Sprawdzamy prognozę pogody. dziś pochmurno i deszczowo, ale przede wszystkim wietrznie. Większe przejaśnienia możliwe na zachodzie. We wschodniej połowie kraju przelotny deszcz. Deszcz ze śniegiem, możliwa także krupa śnieżna lub śnieg. A w górach śnieg, no i w Karpatach przybędzie przyrost pokrywy śnieżnej, jak to formułuje pan synoptyk, o kolejne od 5 do miejscami 12 cm. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 70, lokalnie do 100, a wysoko w górach do 110. Wiatr powodujący zamiecie i zawieje śnieżne, więc wiatr taki około 100 km na godzinę, zwiększający rzeczywiście wyraźnie uczucie chłodu. Ciśnienie rośnie, a na termometrach od 4 stopni to najniższa temperatura na Suwalszczyźnie, 5-6 stopni w większości regionów, w tym w centrum kraju, najwyższa temperatura na zachodzie do 7 stopni. Thank you. Piotr Bukartyk w piątek też był na liście przebojów trójki w ostatnim 1865 notowaniu. Utwór zatytułowany Leje, wieje na miejscu 20. 10 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Premier Beata Szydło oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak wezmą udział rano o 9 w odprawie z wojewodami oraz komendantami wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej z terenów szczególnie dotkniętych po przejściu orkanu. Ta odprawa odbędzie się w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Z udziałem prezydenta oraz pani premier odbędzie się dziś w Pałacu Prezydenckim posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Andrzej Duda powoła nowych członków w skład Rady. Nastąpi też przekazanie przewodnictwa w Radzie stronie rządowej. Dziś rusza nabór wniosków o wsparcie przy tworzeniu grup producentów rolnych. To działanie finansowe, sfinansowane z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich, ma wzmocnić konkurencyjność polskich rolników, między innymi przez możliwy wzrost wydajności i obniżenie kosztów produkcji. Dodajmy, że maksymalna kwota rocznego dofinansowania wynosi 100 tysięcy euro, a wnioski przyjmowane będą w oddziałach agencji do 28 grudnia. No i zagranica oczywiście. Najgorętsze tematy i komentarze po wydarzeniach z Hiszpanii, z Katalonii. Właśnie dziś dla Katalończyków to pierwszy roboczy dzień po wprowadzeniu 155 artykułu Konstytucji i zawieszeniu autonomii. Od dzisiaj regionem kieruje wicepremier Hiszpanii, a ministrowie stoją na czele odpowiadających im regionalnych departamentów. Pierwsze zmiany było zresztą już widać wczoraj. MSW pozbawiło ochrony najwyższych urzędników Katalonii, również kierującego do piątku regionem Carlesa Puigdemonta. Na życzenie resortów spraw wewnętrznych jego zdjęcie zniknęło z większości katalońskich komisariatów. Na swoje miejsca wróciły zaś hiszpańskie flagi zdjęte z urzędów miast po ogłoszeniu przed 2 dniami w Katalonii Republiki. Pozbawiony funkcji Puigdemont teoretycznie prowadził normalne życie, widziano go na obiedzie z żoną i na ludowym jarmarku, ale media donoszą, że dziś może zostać zatrzymany przez policję. Podobno prokuratura ma już gotowy przeciwko niemu akt oskarżenia, a politykowi i jego najbliższym współpracownikom może grozić od 15 nawet do 30 lat więzienia. Te wieści nie tylko z kraju, także z zagranicy będziemy śledzić. Więcej w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach. O silnym wietrze, o tym Grzegorzu, o orkanie, który dotyka wiele regionów naszego kraju, będziemy mówić także w porannej audycji. Zapraszamy do trójki tuż po godzinie 6:00. Polecamy i zapraszamy tylko w serwisach, w pozostałych audycjach, także na stronach internetowych polskieradio.pl. Więcej z kraju i ze świata. 13 minut po godzinie 5:00. Przewiane, przemoczone, ale są gazety. To już za chwilę. Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit, chmur, atrament, jakby pragnął deszczem swą powieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń, ludzie kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze sens deszczowych słów. Przemoknięte serca miast i tylko ty i ja szczęśliwi tym dniem, bo choć zapomniał o nas świat, mokrzy od stóp do głów, nie tracimy nadziei. Po ulicach płyną już trosk potoki, skarg, strumienie, by wślizgnąć się za rogiem podążały bruk. Nikt już nie chce słuchać dziś słów deszczowych opowieści, na co komu obcy. 18 minut po godzinie 5, no to może w takiej kolejności. Niemal codziennie nam towarzyszy telewizja, już za, dosłownie za rogiem Wszystkich Świętych, a później Gwiazdka i Święta. I w takiej kolejności zajrzymy do prasy. No właśnie, miała zostać uśmiercona przez internet, a jednak trzyma się nieźle, ale dorasta pierwsze pokolenie, które tradycyjną telewizję zna głównie ze starych filmów. Co nie znaczy, że w telewizyjnym świecie wszystko zostało po staremu, wręcz przeciwnie, bo serwisy na przykład wideo na życzenie, czy popularne serwisy z publikacjami wideo w internecie coraz skuteczniej walczą o oglądających, a kanały tematyczne przejmują publikę starych stacji. Ludzie oglądający wszystkie odcinki serialu z wybranego sezonu naraz zajmują miejsce siedzących całymi dniami przed odbiornikami i oglądających co popadnie, łącznie z reklamami. A produkcje telewizyjne wreszcie zaczęły jakością przewyższać także te kinowe. A telewizyjni rewolucji dokonują osoby, widzowie, którzy urodzili się już w erze internetu. O tym dziś dziennik Gazeta Prawda. Z Pulsu Biznesu. Mimo że sprzedaje się w Polsce głównie w okolicach Wszystkich Świętych, stanowią 3% rynku kwiatów hodowanych. Za granicą są jeszcze popularniejsze i w ogóle nie kojarzone z żałobą. W tegorocznej ofercie giełdy kwiatowej w podwarszawskich Broniszach dominują odmiany wielokwiatowe w cenach porównywalnych z ubiegłorocznymi. 28 zł za doniczkę. Tańsze są kwiaty pochodzące z importu, głównie z Holandii. Kosztują do 12 zł. A popularność poszczególnych odmian się zmienia, ale w zasadzie każda z nich znajduje nabywców. Bo jedni lubią drobnokwiatowe, inni zwykle wybierają wielkie kule mocno, natomiast wzrosła popularność roślin takich jak wrzosy czy mrozy, bardziej odpornych na ewentualne przymrozki. Chryzantemy rosną w miliony, o tym dziś Puls Biznesu. No i jeszcze Rzeczpospolitej o tym, że umowa AliExpress z Paju może zmienić krajobraz internetowy zakupów w Polsce. W tym roku wielu Polaków może kupić prezenty gwiazdkowe w Chinach. Jak dowiedziała się Rzeczpospolita, Paju internetowy system płatności, z którego korzystają miliony Polaków, podpisał umowę z chińskim serwisem AliExpress, a usługa właśnie rusza. Pozwoli realizować płatności za pośrednictwem serwisu. Jak czytamy w gazecie, do tej pory dla wielu kupujących za granicą barierą były właśnie metody płatności. I Rzeczpospolita zauważa, że szybkie przelewy internetowe to polski wynalazek i tylko u nas są tak popularne. 62% rodzimych e-konsumentów uważa je za najbardziej zachęcające do kupowania online. Na zachodzie płaci się kartą kredytową, u nas to wciąż mało popularne rozwiązanie. A wybór Polski jako pierwszego rynku, na którym rozpocznie się współpraca z chińskim serwisem, był naturalny dla obu stron, mówi prezes Paju na Europę i Bliski Wschód oraz Afrykę. Umowa z AliExpress może zmienić krajobraz internetowych zakupów w Polsce, szczególnie tych zakupów gwiazdkowych. Atak chińskiego Allegro, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Trzy tematy z trzech tytułów, a do prasy wrócimy po 6 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem 21 po 5. Mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana, po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana, i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali w brygadzie żlinnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa.

iskra piachają perfumkami. I może grać w salonowca z marszałkiem i ministrami. Powiedzie złota cytra, gra przemiłą melodyjkę. Cysosz bierze z szafy litra i odbija berłem szyjkę. Potem żonę otruć każe, albo ci i chcę zakłuć stryjca. Dobrze, dobrze być cysorzem, choć to świnia i krwiopijca. Wspomnienie Tadeusza Chyły w rocznicę urodzin artysty. Urodził się w 1933 roku, właśnie 30 października, zmarł w lutym 2014. To na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Ciąg dalszy za chwilę. Teraz 5:30 i prognoza pogody. Pochmurno-deszczowo, a przede wszystkim wietrznie, jak informuje pani Kasia z Krakowa. No nie do końca tacy zadowoleni z samego rana, bo zmarznięci, przewiani na przystanku. Brrr, jak czytam. A rzeczywiście wieje, wieje. Proszę mocno się ogasić z samego rana. Rzeczywiście ten wiatr zwiększa uczucie chłodu, ale nie tylko dziś pochmurno i deszczowo, bo możliwe większe przejaśnienia na zachodzie kraju. Natomiast we wschodniej połowie deszcz ze śniegiem, opady krupy śnieżnej w rejonach podgórskich oraz w górach śnieg. No i w Karpatach przyrost pokrywa krywy śnieżnej o kolejne 12 cm. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 70, lokalnie do 100, a wysoko w górach w porywach nawet do 110 km na godzinę, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. I o tym silnym wietrze, o orkanie jeszcze będziemy mówić w porannej audycji tuż po godzinie 6. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale, to temperatura wyrównana od 4 stopni na Suwalszczyźnie, w większości regionów 5-6 stopni, najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 7 stopni. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody. Grace Lee, amerykańska wokalistka, m.in. Jefferson Airplane, ale także Jefferson Starship, obchodzi urodziny. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Za 27 minut szósta. Sygnały od Państwa, m.in. o tym, że wieje, oj tak, i że pada, oj tak, nie tylko deszcz. Co do śniegu, padał w Łomży, a temperatura spadła do zera. O szczególną ostrożność na drogach prosi pan Andrzej. My przyłączamy się do tego apelu. Rzeczywiście nie najlepsza, mówiąc delikatnie, aura. Jeśli chodzi o kierowców większych aut, szczególnie muszą uważać na te porywy. Silne porywy wiatru, jak słyszeliśmy, nawet lokalnie do 100 km na godzinę. Sygnały od pana Tomka, że już kawa się parzy, już gotowa. No myślę, że w poniedziałek przy takiej pogodzie, gdy za ile to, za niecałą godzinę wzejdzie słońce po zmianie czasu na zimowy, po powrocie do zimowego właściwie, no to słońce troszkę wcześniej będzie wschodziło. Myślę, że to dobry prognostyk, mówiąc językiem sportowym, na dziś. Pani Justyna dba o kulinaria, z nadzieją, że u Państwa w porządku po weekendowych wichurach. Przed wyjściem zjedzmy coś ciepłego, takie mleko 3,2 z wartościowo skomponowanym musli. O, tak z samego rana, z życzeniami udanego poniedziałku. Życzę pani Justyna. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i jeszcze w naszym budzikowym porządku pozostaje kalendarz nie świąt osobliwych, bo o tym mówiliśmy. Choć może przypomnę, bo nie wszyscy słyszeli, przed godziną piątą dziś święto napojów wyskokowych. Nie polecamy. Dzień spódnicy. Nie polecamy. Dzień kobiecości. Jak co dzień chyba nie musimy polecać. A pani Ania z Gliwic dba o kalendarz mądrości ludowych. Kończy się październik, jeszcze jedna z ostatnich mądrości październikowych, no właśnie. W październiku kawek gromada, słodne dni nam zapowiada. No to zdaje się, że już. Tuż. Za 25 szósta wracamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy o tym, że 71 lat kończy Chris Slade, brytyjski perkusista. Z kim on nie grał? Grał na przykład z AC/DC. Muzykowe kalendarium muzyczne. Do roboty, bo na większość poetów skończył się tu popyt. Wsiadłem w auto i rzekłem: pora mi uciekać do tej Polski, gdzie jeszcze kocha się człowieka. Tam gdzie rowy przydrożne ubarwione mleczem zapraszają wędrowca, wstąpcie do miasteczek. Easy Rider przeszło mi przez głowę. Easy Rider, głupiec jednym słowem, lecz ciągnęły mnie panny ciepłe jak poranek, kiedy mleko skwaszone noszą mi raganek. Easy Rider, Easy Rider. W miasteczku pierwszym zamknięty był jedyny hotel, bo personel miał wolne właśnie w tę sobotę. A w prywatnym mieszkaniu drzwi otworzył blondyn i zapytał mnie z miejsca: jakie masz poglądy? Sprawiedliwość i prawda, to jest dla mnie wszystko. Wtedy padła odpowiedź jeszcze jak niewisto. Easy Rider przeszło mi przez głowę. Easy Rider, głupiec jednym słowem, lecz ciągnęły mnie dalej wierzby malowane. I te nasze dziewczyny ładne jak spisane. Easy Rider, Easy Rider. W następnym domku z ogródkiem miejski prokurator różą kolce przycinał, równocią segator. Przywitałem się grzecznie, prosząc o mieszkanie. On zapytał mnie tylko: jakie ma pan zdanie? Sprawiedliwość i prawda, to jest dla mnie wszystko. Usłyszałem odpowiedź: odejść ekstremistą. Easy Rider przeszło mi przez głowę. Easy Rider, głupiec jednym słowem, lecz ciągnęło mnie jeszcze do gościnnych wiosek, gdzie częstują każdego miodem i bigosem. Easy Rider, Easy Rider. Solidny dom z pruskiej cegły, siatką ogrodzony, i na bramie tabliczka: obcym wstęp zbroniony. I na ganku gospodarz czerstwy jak bochenek wziął, przywitał pytaniem: co najbardziej cenię? Sprawiedliwość i prawda, to jest dla mnie wszystko. Burych bierz miastowego, będzie widowisko. Easy Rider przeszło mi przez głowę. Easy Rider, głupiec jednym słowem, lecz ciągnęło mnie jeszcze w strony te dalekie, gdzie tak swojsko nam pachnie chcianym i człowiekiem. Easy Rider, Easy Rider. Samotnej drodze gdzieś na szlaku zatrzymał pojazd mój wędrowiec. Sprawiedliwość i prawda, rzekłem do rodaka i był pierwszym, co spytał: dobrze, ale jaka? I podzielił się ze mną chlebem i kłopotem. To był też Easy Rider, tylko na piechotę. Easy Rider. Kiedyś z listy przebojów, także z kącika wynalazczości. Krzysztof Dałkrzewicz, nie rzecz jasna, Hunter. Urodzinowo, na 70. rocznicę urodzin artysty, z najlepszymi życzeniami. Proszę przyjąć, bo także pamiętamy nie tylko urodzonych, także o tych, którzy obchodzą imieniny. Dziś Zenobi, Juliana, Klaudiusza i Przemysława. No to zgodnie czy solenizantom, czy jubilatom słońca dziś, szczególnie słońca bez końca. Słońce właśnie obudzi się chwilkę po 6:00, zajdzie po 16:00. No, chcielibyśmy, by zostało na dłużej, ale usłyszymy w prognozie pogody i ten wiatr będzie przywoływał także chmury deszczowe, śniegowe. O tym jeszcze będzie mowa po godzinie 6:00. Tak czy inaczej, zgodnie z kartką z kalendarza i z czasem już zimowym, dzień potrwa niecałe 10 godzin. 303 dzień tego roku przed nami, poniedziałek 30 października. Za kwadrans 6:00, pora na kącik z muzyką country, dziś z bonusem. Kornelius Pacuda i Właśnie wszystkie drogi już teraz. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Hoy Texton śpiewa, że zna bogacza, który jest bogaty jak król, ale nie dzieli się z nikim. Sknerus po prostu. Może nie grzeszy, więc przyjdzie czas, że dostanie za swoje, kiedy dostanie się do nieba oczywiście. Starą zardzewiałą aureolę mu dadzą, używane dziurawe skrzydła, cienką chmurkę i drapiący worek jako strój. Taka będzie odpłata. Bądźmy więc dobrzy i dzielmy się tym, co mamy. I know a man, rich as a king, still he just won't give his neighbors a thing. He'll get to heaven, someday I'll bet. He'll get up to heaven and here's what he'll get. Rusty old halo, skinny white cloud, second-hand wings full of patches. Rusty old halo, skinny white cloud, robe that's so woolly that it scratches. Some people have them big shiny cars, swimming pools, fur coats and diamonds in jars, real silver gates. Stara zardzewiała aureola, Hoyt Axton. Hoyt Axton ma już swoją chmurkę, pewnie chmurę dość potężną, bo był też potężnej postury. Być może nawet na tej chmurce przebywa ze swoją matką May, która napisała Heartbreak Hotel, słynny przebój Elvisa Presleya. Hoyt zaśpiewa jeszcze jedną piosenkę o tym, jak to w hotelu Ritz pewna dziewczyna zakochała się w księciu bólu. I choć tata był bardzo bogaty, a ona miała tylko 17 lat, tata nie mógł nic na to poradzić. Zakochała się na zabój i nic nie mogło jej uratować przed księciem bólem, bo to pierwsza miłość. It was the Hotel Ritz down in Madrid, Spain. She fell in love with the Prince of Pain. Head over heels, she was lost again. And all her daddy's money couldn't save her. She was young and wild, she was a rich man's child. She learned to dance and she learned to smile. Head over heels, she was lost a while. And all her daddy's money couldn't save her. And all her daddy's money couldn't save her. She was out on her own like a bird on the wing. 17 years and she didn't know a thing about living. She'd been protected from the things that her daddy didn't want her to see. We'll be right back.